change. You want to play the game, but it's do or die. Precious time is spent working for the man with malicious intent. It's mutual destruction, it's eye for an eye. Zespół Odezil do tej pory prezentował głównie nagrania instrumentalne, no ale na tym debiutanckim albumie słyszymy także różnych wokalistów. Partie wokalne w utworze Castaway wykonał Justin Tark, amerykański muzyk z Florydy. Dym na wodzie, przed nami Kate Bush w ciekawym i różnorodnym repertuarze. Gdzie można znaleźć takie wokalne perełki Kate Bush? To płyta Best of the Other Sides, nagrania ze stron B-singli i takie inne fonograficzne rarytasy, maxi-single na przykład. Wszystko to na jednej płycie. We wrześniu poszły do sieci, prezentowałem Państwu fragmenty, no a w ostatnim dniu października, zgodnie z obietnicą, wydano wersje fizyczne, bardzo ładne, efektowne, do wyboru jest płyta CD lub zielony winyl. No a na tych płytach Kate Bush, także w coverach. No, no, no.

golden like the no sun, golden like the sun. Fink i autorskie wykonanie piosenki Hard Believer, nagrane w Berlinie w 2014 roku. Pierwsza część takiego koncertowego zbioru utworów Finka ukazała się jesienią 2012 roku, no a teraz mamy kontynuację. Wśród 11 nagrań dwa pochodzą z występów w Warszawie. Co więcej, one otwierają i zamykają tę płytę. Posłuchajmy zakończenia. Oto utwór Fall Into The Life, Fink w Warszawie w 2017 roku. Into the light. Fall into the night. Fall into each other. Fall into the light. Yeah, we fall into the night. We fall into each other. And if we go, we go, we go. Positivity. If we leave, leave, leave positivity. Into like. Fall into the night. Fall into each other. If we go, we go, we go. We pass to. Pink z niewielkim koncertowym składem potrafi zaczarować każdą publiczność, no a ta, która odezwała się teraz na końcu, to była polska publiczność. Nagranie pochodzi z Warszawy, z koncertu w 2017 roku. Norweski zespół progrockowy Gazpacho działa już prawie 30 lat. Po długiej dla tego zespołu pandemicznej przerwie wydał nowy album studyjny Magic 8 Ball. Otwiera tę płytę potężny utwór Starlink. Home. world where the million streets where a traveler can't sleep. Oh, they never try to run to free themselves again. Oh, dressed, dancing balloons. wokalistą norweskiej grupy Gazpacho jest niezmiennie Jan Henrik Ome. No i to jego wokale czynią różnicę, mówiąc językiem sprawozdawców sportowych. Poprzednią płytę Firewalker wydali pechowo w 2020 roku. Plany koncertowe zablokowała im pandemia, więc ten koncert wykonali już tylko w studiu i opublikowali. No a potem zapadła cisza aż do teraz. Nowy album nosi tytuł Magic 8 Ball. Oto jeszcze jedno z niego nagranie. Watch your old self disappear. Norweski zespół Gazpacho po 5-letniej przerwie prezentuje nowy, udany, jak sądzę, album Magic 8-Ball. 1 listopada ubiegłego roku zespół The Cure zaprezentował publiczności całego świata nowy album Songs of a Lost World i tego samego dnia wykonał wersję na żywo w londyńskim teatrze Troxy w obecności 3000 fanów. Od 11 grudnia filmowe nagranie tego świetnego występu będzie można obejrzeć w wybranych kinach Europy i Stanów Zjednoczonych i myślę, że Polska też będzie na tej liście. No a na gwiazdkę w sklepach będzie do nabycia wersja DVD i Blu-ray, czyli koncert do słuchania i do oglądania. Ale nagrania już istnieją. Love is a fragile thing.

niezwykły artysta i wybitna płyta nawet po tylu, tylu latach. To kolejna rocznica śmierci Freddiego, wokalisty zespołu Queen. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Behind the curtain.